Likambo ya kobeta kanga Nango ya sonda boyo Lukaka baninga boko kanae Onde ebo mutaka Kasi ya komone langa Bonga na zali kwasi ye Misela beta kiyo e Molo bakini ni osonyo Likambo ya kobeta kanga Mafamiye baboyo